हमें कैसे पता चला प्रकाश की गति के बारे में। तीसरा भाग, जब भी कोई सैटेलाइट बृहस्पति ग्रह के पीछे पहुंचता है वह दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये सैटेलाइट एक स्थिर गति से बृहस्पति ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं। ये एक निश्चित समय के लिए अदृश्य होते हैं। जो सैटेलाइट बृहस्पति ग्रह के सबसे पास है वह सबसे कम समय में बृहस्पति ग्रह का चक्कर पूरा करता है, और एक और तीन चौथाई दिन में बृहस्पति ग्रह के पीछे पहुंचकर अदृश्य हो जाता है। उससे अगला अदृश्य होता है हर 3.5 दिनों में। उससे अगला हर 7/8 दिनों में, और सबसे दूर वाला 16/3 दिनों में। 1656 में एक डच खगोलशास्त्री क्रिश्चियन हुइगेंस ने गैलीलियो द्वारा पेंडुलम के गुणों की खोज पर आधारित एक घड़ी का आविष्कार किया। यह पहली ऐसी घड़ी थी जिससे समय 1 मिनट तक सही नापा जा सकता था। ऐसी घड़ी द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि बृहस्पति ग्रह के सैटेलाइट अदृश्य होने में कितना समय लगाते हैं। एक डच खगोल शास्त्री वोलास रोडमर ने ऐसी ही घड़ी का प्रयोग कर बृहस्पति ग्रह के सैटेलाइट का अध्ययन किया और एक अजूबा बात का पता लगाया। आधे साल के दौरान सैटेलाइट अपने निर्धारित समय से देर में अदृश्य होते गए, और फिर अगले आधे साल में निर्धारित समय से पहले। अगर अदृश्य होने के समय का औसत पूरे 1 साल में लिया जाए तो वह ठीक आएगा। कुछ ऐसे भी अवसर थे कि वे निर्धारित समय से 7 मिनट देर में अदृश्य हुए, और दूसरे अवसरों पर 7 मिनट जल्दी। आखिर ऐसा क्यों? पृथ्वी सूर्य का चक्कर 1 साल में पूरा करती है। जुपिटर सूर्य से बहुत दूर है। उसे सूर्य का चक्कर लगाने में 12 साल लगते हैं। अतः जितनी देर में जुपिटर सूर्य का एक चक्कर लगता है, पृथ्वी उसके 12 चक्कर लगाती है। इसका मतलब है कि आधे साल पृथ्वी सूर्य के उसी साइड में होगी जिस साइड में जुपिटर है, और आधे साल विपरीत साइड में। जब पृथ्वी सूर्य के उसी साइड में है जिसमें जुपिटर, तब जुपिटर से चली प्रकाश की किरण पृथ्वी तक पहुंचने में कुछ दूरी तय करेगी। आधे साल बाद जब पृथ्वी अपने ग्रहपथ के दूसरी ओर यानी कि सूर्य के विपरीत दिशा में जुपिटर से दूर होगी, अब जुपिटर से निकले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में ज़्यादा दूरी तय करनी होगी। पहले जितनी दूरी प्लस पृथ्वी का पूरा ग्रहपथ, पृथ्वी के पूरे ग्रहपथ को पार करने में प्रकाश को समय लगता है। अतः पृथ्वी पर बैठे खगोल शास्त्रियों को जुपिटर को अदृश्य होते देखने के लिए कुछ अधिक प्रतीक्षा करनी होगी। यही कारण है ग्रहण में देरी का। जब पृथ्वी और जुपिटर एक ही साइड में होते हैं तो प्रकाश को कम दूरी तय करनी पड़ती है, और इस कारण ग्रहण औसत से जल्दी नज़र आता है।